ที่พนัสนิคมมียายคนหนึ่งแกแข็งแรงไม่แก่ไม่เฒ่าอะไรไปส่งหลานที่โรงเรียนทุกวันแกเล่าให้ฟังน่าสนใจดีคือแกจะสั่งสอนหลานแกไม่ให้เก็บของวัดกลับไปบ้าน รู้ยายแม่เคยบอกแล้วดีแล้วละที่รู้อ่ะแม่เล่าให้ผมฟังด้วยสมัยที่แม่เด็กๆอ่ะมีเด็กคนหนึ่งไปเก็บก้อนหินที่วัดกลับบ้านไปแล้วผีมันก็ตามไปที่บ้านไปทวงก้อนหินคืนเออนั่นแหละน่ากลัวไหมล่ะน่ากลัวนะยายกลัวก็อย่าไปเก็บมานะครับยายกินข้าวเร็วๆข้าวเดี๋ยวจะสายยายขี่จักรยานช้านะปั่นไม่ได้เดี๋ยวล้มอีกหน่อยยายก็ไม่ต้องขี่ไปส่งผมแล้วผมโตก็จะขี่จักรยานไปโรงเรียนเองดีแล้วล่ะแต่ก็คงจะอีกหลายปียายไม่ค่อยจะไว้ใจมันจะถีบลงคลองไปซะปีนี้เพิ่งจะป.สองเอาไว้ป.สี่ก่อนก็แล้วกันเพื่อนผมก็ยังขี่ไปเองเลยยายเขาไม่มีใครไปส่งอะสิพ่อแม่เขาไปทำงานกันพ่อแม่ของลูกก็ไปทำงานแต่ว่ายายว่างก็ไปส่งพวกนั้นน่ะบ้านถึงอยู่ใกล้โรงเรียนใช่ไหมล่ะถึงขี่รถไปเองบ้านเขาอยู่ใกล้โรงเรียนฮะก็ใช่สิอ้าวเร็วๆเข้าเดี๋ยวไม่ทันเข้าแถวอ่ะอิ่มแล้วยายอะไรอิ่มแล้วกินหน่อยเดียวหมดจานแล้วอ่ะยายเออดีเก่งๆไปบ้วนปากแปรงฟันเสียอย่าให้เปียกเสื้อกางเกงล่ะเช้าๆแกไปส่งเย็นๆแกก็จะไปรับจะปล่อยให้ไปเองได้ยังไงรถมันแล่นเร็วกันเหลือเกินรถมอเตอร์ไซค์เอ่ยรถยนต์เอ่ยแล่นไปแล่นมาเพราะถนนมันดีเขามาลาดยางมาต่อยสีดำมาเมื่อมเชียวเย็นนั้นใกล้ค่ำก็มีเรื่องแปลกมีเสียงอะไรไม่รู้ดังอยู่ในบ้านแกอยู่กับลูกสาวเอ๊ะนั่นเสียงอะไรนะมันดังมาจากไหนอ่ะดังมาจากข้างบนนะแม่มีใครอยู่ข้างบนนะไม่มีนี่แม่อู๋ออกไปกับพ่อแล้วเอ็งขึ้นไปดูสิมันเสียงอะไรบ้านสองชั้นก่อนนี้เป็นบ้านทรงไทยใต้ถุนสูงแต่ต่อเติมชั้นล่างเทปูนก่ออิฐปิดใต้ถุนกลายเป็นบ้านสองชั้นไปลูกสาวกับลูกชายเขาจัดการกันแกไม่ได้ยุ่งด้วยแกยกให้เขาแล้วอายุมากก็แค่อาศัยอยู่ไปจนวันตายลาโลกเมื่อไหร่ก็จบกันพวกนักเขียนสมัยก่อนเขาเรียกว่าปิดฉากชีวิตเคยอ่านหนังสืออ่านเล่นสมัยยังเป็นสาวๆยายแกว่างั้นแกอยากรู้ก็เลยขึ้นไปดูแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรทุกอย่างมันก็ยังเป็นอย่างที่มันเคยเป็นอ่ะคืนนั้นเกิดเรื่องที่น่าตกใจเกิดเสียงอะไรอ่ะแกตื่นขึ้นมาก็เพราะไอ้เสียงที่ว่าเนี่ยที่แรกฟังไม่ออกว่ามันเป็นเสียงอะไรเพราะว่าเสียงมันคล้ายๆกับมีตัวอะไรดิ้นรนอยู่ในบ้านตัวใหญ่ด้วยยังกับคนตัวใหญ่ๆที่โดนจับมัดแล้วก็ดิ้นอย่างแรงจะให้หลุดแต่แล้วยายก็รู้ว่ามันเป็นเสียงที่แกเดาไม่ถูกไม่มีใครเขาตื่นกันเลยแกคนเดียวกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับอยู่แล้วเปิดไฟสว่างทั้งบ้านก็ต้องตกใจเห็นตะแก่ผมขาวกลิ้งตัวหลุนไปทางเงามืดที่ตั้งโต๊ะหนังสือแกรีบตามไปดูเปิดไฟมองหาแต่ไม่เห็นมีใครสักคนร้องปลุกลูกสาวกับลูกเขยมาช่วยกันสองคนก็ตื่นขึ้นมาเอาไฟฉายส่องดูแต่หาตะแก่ไม่เจอแต่ไปพบบางสิ่งบางอย่างเข้ามันตั้งหลบอยู่ที่ข้างกระเป๋าหนังสือของอู๋ในเงามืดมันคือโกรธใส่กระดูกต้องค้นหาความจริงว่าใครเอามาตอนเช้าก็รู้เจ้าอู๋เนี่ยเก็บโกรธใส่กระดูกมาที่เขาเอามาเขาบอกไม่ใช่ของวัดมีคนให้เขาไปเล่นกับเพื่อนที่ใต้ถุนศาลาหลังศาลามีต้นโพใหญ่แล้วก็เดินออกไปด้านหลังคนเดียวไปเจอตาแก่ผมขาวก็ยืนอยู่ข้างต้นโพกวักมือเรียกเขาก็เข้าไปหาม ีอะไรอ่ะตา สวยไหมหนูแกยื่นอย่างหนึ่งมาให้ดู สวยครับ รู้จักหรือเปล่าเขาเรียกอะไร ไม่รู้ครับอยากได้ไหมล่ะเอาไปทำอะไรอ่ะครับ เอาไว้ใส่อะไรก็ได้นี่เห็นไหมฝาเปิดได้ด้วยนะเปิดฝาแล้วก็เอาอะไรใส่ในนี้ก็ได้ ใส่ตังค์ได้ไหมครับเป็นกระปุกออมสิน ใส่เศษตังค์ก็ดีเหมาะ แม่ว่าจะซื้อหมูออมสินให้ผมแต่แม่ยังไม่เจอเข้ามาขายเลย เอาอันนี้ไปใช้ก่อนนะเอาใส่กระเป๋านักเรียนไปดีๆนะอย่าให้ใครเห็นเดี๋ยวเพื่อนแย่งเสร็จแล้วตาก็เดินจากไปลับหายไปทางด้านหลังต้นโพใหญ่มองไปไม่เห็นพอดีเสียงระฆังหมดเวลาพักกลางวันตะแก่ที่ไหนพี่เรนจริงๆยกโกรธใส่กระดูกผีมาให้เด็กสงสัยจะเป็นตะก้อนแน่เลย ไปส่งหลานที่โรงเรียนยายก็เลยไปถามตาก้อนที่อาศัยอยู่กับพระ นี่ตาก้อนแกเล่นบ้าๆนะเอาไอ้นี่ให้หลานข้าไปบ้านใช่ไหม ตาก้อนก็มองข้าไม่รู้เรื่องนะก็เด็กมันบอกว่าตาแก่ๆผมขาวที่วัดเนี่ยไม่เห็นมีใครเขาผมขาวมีแต่แกคนเดียวเท่านั้นเนี่ย อุ้ยไม่ใช่ข้าหรอกข้าไม่รู้เรื่องนี่เรื่องมันเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเด็กเอาไปเมื่อวานนี้เมื่อคืนไม่ได้หลับได้นอนกันเลยผีมันกวน ไหนๆขอดูโกรธให้ดีหน่อยสิมันเหมือนจะเคยเห็นอยู่นะมันอยู่แถวโคนต้นโพนี ่ก็นั่นแหละแถวแถวต้นโพ งั้นไปดูที่ต้นโพที่โกรธใบนั้นยังอยู่หรือเปล่าก็พากันเดินไปที่ต้นโพไม่มีแล้วนี่ละอันนี้ละ แล้วตาแก่นั่นใครอ่ะ โกรธอันนี้ของตาโบนะ โบไหน แกลืมตาโบซะแล้วหรือก็ตาโบผัวยายเหลืองไงใช่ตาโบนั่นเองยายจำได้แล้วตาแก่ที่กลิ้งหนีไปเมื่อคืนน่ะตาโบจริง ๆฮะ เรื่องแปลกๆหลอกแม้กระทั่งเด็กก็ยังเอาผีนะผีเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องของลุงส่างมีหลายอย่างที่ทำให้คนไม่ชอบลุงส่างคือแกเป็นคนโมโหร้ายเมาแล้วชอบยิงปืนขึ้นฟ้าด่าทอเพื่อนบ้านรวมทั้งด่าพ่อคุณทวีด้วยที่บ้านอยู่ใกล้กันทั้งที่พ่อไม่ได้ไปทำอะไรให้แกแล้วใครพูดขัดคอแกก็ไม่ได้น่าจะแดงกำขึ้นมาทันทีแดงจนกระทั่งหัวล้านถึงใบหูด้วยแม่เองก็ไม่ชอบลุงสั่งพ่อก็ไม่ชอบละแวกบ้านไม่มีใครชอบแต่ไม่มีใครกล้าพูดขัดง้างอะไรกับแกเพราะกลัวแกยิงเอาแต่แล้ววันหนึ่งแกก็โดนมือดีฆ่าที่หลังหมู่บ้านตรงปากตรอกบ้านใกล้ๆต้นคอยตอนนั้นเย็นจะค่ำแล้วเสียงปืนสองนัดแล้วก็มีเสียงร้องบอกกันในเวลาต่อมาว่าลุงส่างโดนยิงลุงส่างตายแล้วลุงส่างตายแล้วว่างั้นแน่นอนละตอนนั้นถึงคุณทวีจะเป็นเด็กแต่ก็วิ่งไปดูกับเขาเบียดกันเข้าไปเพราะว่าคนเยอะมากเสร็จแล้วก็ได้เห็นลุงส่างนอนตะแคงจมกองเลือดมือแบทั้งสองข้างนุ่งกางเกงขายาวสีน้ำเงินเก่าๆเสื้อแขนยาวสีใกล้เคียงกับกางเกงไม่ได้สวมรองเท้าตัวนี้สูงจะนอนไม่กระดุกกระดิกรู้ในเวลาต่อมาว่ามือปืนคือณชัยคนที่เคยโกรธเคืองกับแกมาก่อนเก่านั่นแหละแค้นกันมานานเพราะว่าลุงสั่งไปปล้ำน้าสมใจเมียณชัยเข้าแล้วณชัยก็จ้องจะฆ่าลุงสั่งมาเป็นปีๆแล้วแต่ไม่สบโอกาสครั้งนี้เขาว่าเจอกันเข้าพอดีก็เลยคิดบัญชีแค้นค้างปีเสร็จสับไปเขาว่าน้าสั่งได้ชักปืนไม่ทันหรือไม่ทันได้ชักอะไรทำนองเนี้ยแต่ยังไงเสียลุงสั่งก็ตายแล้วน้าชายก็เปิดแนบไม่เหลียวหลังลุงสั่งตายแล้วกลายเป็นผีดุมากออกหลังหมู่บ้านกันไม่ได้ฮะหลอกเป็นหมาดำตัวใหญ่ยืนอยู่ข้างต้นคอยน้าจันเห็นเขาเป็นคนแรกวิ่งเข้าบ้านร้องลั่นให้คนช่วยตอนยังไม่มืดเท่าไหร่ตาเทียมก็เจอเหมือนกันแกออกไปหาปลาราวๆสองทุ่มฉายไฟไปแถวแถวต้นคอยก็เห็นตัวอะไรดำๆยืนอยู่ก็ส่องไฟฉายมองให้ชัดปรากฏว่าเป็นหมาแต่เป็นหมาดำตัวใหญ่ยังม้าหันมามองตาเขียวปัดเลยเชียวทำเอาตาเทียมทิ้งไฟฉายดื้อๆแล้ววิ่งลืมแก่เข้าบ้านเลยละล่ำละลักบอกเมียเสียงรัวเชียวตาเทียมไม่กล้าออกหาปลากลางคืนอีกเลยนอกจากสองคนนี้แล้วก็ยังมีพี่หนุ่มพี่หนุ่มนี่ไปจีบพี่รัชนีบ้านอยู่ไม่ไกลกันแต่ต้องเดินผ่านทั้งนั้นก็เจอเขาพอดีสิ่งที่พี่หนุ่มมองเห็นก็คือคนตัวสูงยืนขวางทางอยู่พี่หนุ่มก็นึกว่าเป็นคนที่รู้จักกันก็ไม่ได้กลัวแต่อย่างใดเขาไม่มีไฟฉายเดินเข้ามาจนใกล้ก็ได้กลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งไปหมดเอท่าไม่ค่อยดีแล้วพี่หนุ่มก็เลยร้องถามออกไปก่อนที่จะเดินไปถึงตัวคนนั้นว่าใครอ่ะยืนขวางทางอยู่บอกมาสิว่าใครไม่มีคำตอบจากปากคนคนนั้นพี่หนุ่มก็เลยขู่ไม่พูดเดี๋ยวยิงตายเลยนะเท่านั้นเองร่างนั้นก็หายไปดื้อพี่หนุ่มประหลาดใจมากมันทำให้เขาเลิกล้มที่จะไปบ้านสาวรักหันกลับบ้านเล่าให้ตาหน่วยตาของเขาฟังตาหน่วยก็บอกคงจะไม่ใช่คนน่ะท่าทางเหมือนจะเป็นผีและก็คงจะเป็นผีลุงส่างด้วยเพราะว่าตัวสูงๆแล้วก็อีกอย่างที่ทำไม่เชื่อว่าน่าจะเป็นผีลุงส่างก็เพราะพอพี่หนุ่มขู่ว่าจะยิงเท่านั้นหายวับไปเลยตาหน่วยให้เหตุผลว่าผีที่ตายเพราะถูกฆ่าไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามถ้าโดนแทงตายแล้วขู่ว่าจะแทงให้ตายก็จะกลัวหนีไปถ้าตายเพราะโดนยิงมาโดนขู่ว่าจะยิงให้ตายก็จะรีบหายตัวไปอย่างรวดเร็ว ก็มีเหตุผลที่ทำให้คุณทวีจดจำเอาไว้ใช่หากว่าเจอผีหลอกแล้วก็แต่ว่าดวงของคุณทวีก็ยังดีไม่เคยเจอแต่แม่สิวันหนึ่งเช้ามืดฟ้าเริ่มสางแล้วออกไปหลังหมู่บ้านคนเดียวชวนพ่อพ่อก็ปวดขาเดินไม่ไหวแม่ไปหลังหมู่บ้านก็เพื่อจะไปที่ไร่ผักแต่แม่ก็บอกว่าไม่กลัวผีเพราะไม่ได้ไปทำอะไรเขาโกรธนี่แต่มันไม่อย่างนั้นนะสิแม่เดินไปผ่านต้นข่อยที่แผ่กิ่งก้านสาขาก็ไม่มองไปทางต้นข่อยเพราะว่ากลัวจะเห็นอะไรที่ไม่อยากจะเห็นเข้าแต่แล้วแม่ก็สะดุ้งเพราะมีอะไรอย่างหนึ่งขวางหน้าอยู่แม่เห็นว่าเป็นหมาดำตัวโตมากที่สำคัญหมาตัวนั้นมีหัวเป็นคนแม่สาบานว่าหน้าหมาตัวนั้นเป็นหน้าของคนจริงๆแต่ว่ามีใบหูยาวเหมือนกับหูหมาแม่ไม่ได้เล่าให้ใครฟังว่าใบหน้านั้นมองแล้วเหมือนใบหน้าของใครแต่สำหรับคนในบ้านแม่กระซิบกระซาบบอกว่าหน้าเหมือนกับหน้าตาสางไม่มีผิดเลยแม่ไม่ไปถึงไร่ผักแล้วรีบกลับทันทีแล้วก็เล่าให้ใครต่อใครฟังน่ากลัวจังมาถึงเรื่องสุดท้ายครับเป็นเรื่องที่คุณสุดาเล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่ยายเจ็บหนักก่อนจะตายนี่ยายมักจะมองเห็นนั่นเห็นนี่ไอ้ที่คนอื่นเขาไม่เห็นกันน่ากลัวมากเลยเพราะว่าเจ้าสิ่งที่ยายเห็นน่ะมันมักจะเป็นสิ่งที่น่าขนลุกขนพองคืนนึงยายก็เห็นมันอีกตอนนั้นคุณสุดาตื่นขึ้นมาพอดีความจริงมันดึกมากแล้วแล้วก็เงียบมากด้วยข้างนอกน่ะมืดตื้อเลยคุณสุดาได้ยินยายพูดกับตาอยู่ตรงที่นอนของยายยายเจ็บป่วยตาก็เฝ้าพยาบาลอยู่เกือบทั้งวันทั้งคืนอย่าคิดมากนะนอนซะเถอะจะได้หายเร็วๆนอนมากๆก็ดีนะพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวหายแล้วก็ไปฟังเทศน์ที่วัดได้ไม่อยากจะไปวัดแล้วทำไมอ่ะไปคราวนี้ก็ไม่ได้กลับเอ๊พูดยังไงแกไม่เข้าใจเหรอที่กับพูดนี่มันก็หมายความว่าไปวัดคราวนี้ไม่ได้กลับมาอยู่บ้านอีกแล้วอยู่ที่วัดเลยเผายังไงล่ะหามกันไปเผาข้าจะตายแล้วแกไม่รู้หรือไงไอ้คนตัวใหญ่ๆดำๆน่ะมันมารับข้ามันอยากให้ข้าไปกับมันข้ารู้ไม่งั้นมันไม่มาหรอกกี่ปีกี่ชาติมันเคยมาที่ไหนอ่ะแล้วนี่มันอยากจะมาเอาข้าไปมันก็เลยมาเฮ้ยคิดมากคิดมายไปแล้วคิดมากก็พาเห็นโน่นเห็นนี่เยอะแยะไปหมดทำใจให้สบายสบายสวดมนต์สวดพรเดี๋ยวก็หลับไปเองแกไม่เชื่อเรื่องไอ้ว่าไอ้ตัวใหญ่มันมารับข้าพอแล้วนะเรื่องนั้นน่ะนอนเถอะนอนดีที่สุดตอนนี้มันดึกมากแล้วไม่ว่าใครๆเขาก็นอนกันยายก็เงียบเสียงไปแต่ทันใดนั้นหมาก็กลับส่งเสียงเห่าหอนน่ากลัวมากๆเลยคุณสุดารีบดึงผ้าห่มคลุมโปงเลยไม่เอาแล้วผีต้องมาแน่ๆแล้วคนตัวใหญ่ที่ยายพูดถึงนั้นคุณสุดาก็คิดว่ามันจะต้องเป็นผีแน่ๆเลยยังไงก็ตามต่อมาแกก็ม้อยหลับไปคืนต่อมาตอนดึกยายก็ตายก่อนตายแกร้องว่าไม่ไปยังไม่อยากไปแล้วก็พูดกับใครคนหนึ่งที่ไม่มีใครมองเห็นว่าพ่อคุณขอชีวิตไว้เถอะจ้ายังไม่อยากตายยังอยากอยู่ทำบุญก่อนอย่าเพิ่งเอาฉันไปเลยสงสารฉันเถอะฉันยังไม่อยากตายว่าอย่างนั้นเสร็จแล้วยายก็แน่นิ่งไปนั่นก็คือยายตายแล้วช่วงนั้นหมาส่งเสียงเห่าหอนกันอย่างโหยหวนเลยทีเดียวมันคงจะเห็นดวงวิญญาณของผู้ที่มารับดวงวิญญาณของยายเนี่ยแล้วคงเห็นดวงวิญญาณของยายที่ล่องลอยไปด้วยเผายายไปแล้วตาพูดถึงคนตัวใหญ่ที่ยายเห็นตาคิดว่าเป็นยมทูตที่มาพาวิญญาณยายไปไม่มีใครคัดค้านความคิดของตาเลยยายตายแล้วเผาแล้วไม่เคยหวนกลับมาหลอกหลอนหรือว่าปรากฏตัวให้ใครเห็นอีกเลยยายคงจะรู้ว่าลูกหลานกลัวผีก็เลยไม่มาให้เห็นอยู่ต่อมาตาก็ล้มเจ็บลงอีกคนหนึ่งห่างจากที่ยายตายเพียงปีเดียวเท่านั้นแล้วก็แปลกมากตาเจ็บหนักก็เพ้อเห็นคนตัวสูงใหญ่มายืนข้างเสามาเพื่อจะรับตัวตาไปแม่ของคุณสุดาเนี่ยดูแลตาอยู่ก็เกิดความกลัวมากต้องคอยปลุกให้คุณสุดาตื่นนอนตอนกลางดึกอยู่เป็นประจำเลยเพราะต้องการจะมีเพื่อนแม่ถามตาว่าเห็นคนตัวใหญ่จริงๆเหรอตาก็ยืนยันว่าเห็นมายืนทื่อจ้องมองอยู่ข้างเสาไม่พูดไม่จาท่าทางเอาเรื่องเอาจริงๆไม่ล้อเล่นอ่ะ อยู่มาได้3เดือนตาก็จากไปก่อนตายก็มีอาการไม่ผิดกับยายตาก็ร้องไม่อยากไปไม่อยากตายแต่เขาก็เอาตาไปจนได้ร่างใหญ่ดำต้องเป็นผู้มารับตัวยายกับตาไปอย่างแน่นอนคุณสุดากลัวมากเลยทีเดียวกลัวว่าแกจะต้องเผชิญหน้ากับเขาคนนั้นเขาบ้างนั่นมันหมายถึงความตายทีเดียวนะพอเผาตาไปแล้วตามาหาคุณสุดาแต่ไม่ได้มาให้เห็นจะแจ้งอะเพียงแต่กลิ่นมาเท่านั้นเองกลิ่นนั้นก็คือกลิ่นยานัตที่ตาชอบมากคุณสุดาได้กลิ่นแล้วกระซิบบอกแม่แม่กลับไม่ได้กลิ่นอะไรเลยตาคงจะมาหาคุณสุดาเพราะตาเป็นห่วงมากเพราะว่าสุดาเนี่ยเป็นหลานสาวคนเดียวตามักจะสั่งสอนเสมอให้ระวังเนื้อระวังตัวทำตัวดีๆอย่าไว้วางใจผู้ชายตาบอกว่าตาเป็นผู้ชายตารู้ดีว่าผู้ชายในสันดานจริงๆมันเป็นยังไงอยู่มาวันหนึ่งสุดาขับรถมอเตอร์ไซค์อย่างรีบร้อนประมาทไปหน่อยเกิดอุบัติเหตุล้มคว่ำทำเอาเกือบตายสลบไปทั้ง2ชั่วโมงระหว่างที่ไม่รู้ตัวนั้นก็ไปเจอกับคนร่างใหญ่ผู้ชายหน้าเหี้ยมดุดันคนนั้นด้วยเขามายืนมองอยู่เงียบๆท่าทางเขาอยากจะทำอะไรสักอย่างแต่เขายังรอคอยอยู่สุดาเนี่ยกลัวเขามากกลัวเขาจะเอาตัวไปแบบที่พายายกับตาไปแต่ว่านับว่าโชคดีที่สุดาฟื้นขึ้นมาเสียก่อนมาถึงเรื่องสุดท้ายมาเป็นเรื่องแปลกๆน่ากลัวสักหน่อยท่านผู้ฟังนางถนอมโดนเด็กหนุ่มเลี้ยงวัวมันข่มขืนเอาในป่าสแกไอ้เจ้าเด็กคนนี้ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงมาก่อนเป็นครั้งแรกเลยสำหรับมันเสร็จแล้วก็หอบกางเกงเพ่นหนีแล้วร้องไห้ไปด้วยที่ร้องก็เพราะกลัวความผิดมากกลัวว่านางถนอมนี่จะไปบอกน้องชายของนางถนอมเพราะว่าเขาเป็นนักเลงฆ่าคนเคยติดคุกมาแล้ว2ครั้งวันหลังๆเขาเห็นหล่อนเขากลัวก้มหน้าเขากลัวจนไม่สบายให้พี่ชายไปเลี้ยงวัวแทนนางถนอมก็ถามพี่ชายเขาว่าเขาไปไหนไอ้เจ้าพี่ก็เอามาบอกน้องว่านางถนอมถามหาเขากลัวหนักเลยทีนี้หอบสังขารสุดโทรมไปหาหล่อนที่บ้านไปอ้อนวอนขอร้องว่าอย่าบอกน้องชายให้ฆ่าเขานะเขายังไม่อยากตายนางถนอมสบโอกาสก็ขู่เข็นเขาอย่างหนักเขากลัวมากหล่อนก็ถามว่าที่ทำละเพราะรักหล่อนใช่ไหมล่ะเขาบอกเปล่าหล่อนก็ถามว่าแล้วทำทำไมเขาก็บอกหน้ามืดหล่อนก็ตบหน้าเขาฉาดใหญ่เขาร้องไห้เขาถามว่ายกโทษให้เขาแล้วเหรอหล่อนตอบว่ายังเขาร้องไห้โฮเลยก้มลงกราบเท้าหล่อนหล่อนก็ไม่พูดอะไรเขาก็รีบออกจากบ้านนั้นเพราะว่าน้องชายของหล่อนกลับมาพอดีก่อนนั้นน่ะไอ้เจ้าเด็กคนเนี้ยเป็นเด็กนิสัยดีไม่เกเรเหมือนคนอื่นช่วยพ่อแม่ทำงานทุกอย่างขยันขันแข็งนะก็ปรากฏว่ามันไปหาหล่อนอีกที่ไร่หล่อนก็บอกไม่ให้เขามายุ่งไม่ต้องมาให้เห็นหน้าอีกนะเขาก็ยังไปหาถนอมก็เลยขู่บอกเดี๋ยวจะบอกน้องชายฆ่าให้ตายทีนี้มันกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยหวาดผวาน้องชายคุยให้หล่อนฟังเรื่องเด็กหนุ่มคนนั้นเห็นเขาแล้ววิ่งหนีอย่างหวาดกลัวทั้งที่เขาไม่ได้ทำอะไรให้เธอเลยเล่าแล้วก็หัวเราะออกมาอย่างชอบอกชอบใจน้องชายถนอมมันนึกสนุกวันนั้นก็เลยขู่ไอ้เจ้าเด็กหนุ่มคนนี้วันนั้นเขาเมาเมาเข้าไปด้วยชักปืนยิงขึ้นฟ้าไล่หลังไป2นัดเด็กหนุ่มนี่วิ่งไม่คิดชีวิตเลยหนีล้มลุกลุกครันน้องชายก็มาเล่าให้ถนอมฟังขำๆไม่มีใครรู้ว่าทำไมไอ้เจ้าเด็กหนุ่มกลัวน้องชายหล่อนนักหนามีแต่ถนอมเองกับตัวของเจ้าเด็กหนุ่มคนนี้เท่านั้นแหละที่รู้ว่ามันเรื่องอะไรอยู่ต่อมาอีกไม่กี่วันก็มีข่าวว่าเขาหายไปพี่ชายเขาก็ตามหาน้องชายจนทั่วไปเจอนอนขดตัวอยู่ในป่าสแกเอาตัวมาบ้านลือกันว่าเขาพูดเลอะเลือนไปหมดหวาดผวาตื่นกลัวอะไรสักอย่างเนี่ยสงสัยกันว่าเขาจะโดนผีเข้าสิงพ่อแม่ก็พาเขาไปรดน้ำมนต์ขับไล่ผีสาง3วันต่อมาเขาหายไปอีกพี่ชายก็ไปตามหาไปเจอเขานอนตายในป่าสะแกข้างๆมีขวดยาฉีดถั่วคือที่บ้านเขาทำถั่วฝักยาวตายเพราะยาฉีดถั่ว นะชาวบ้านก็โจทย์ขานกันว่าเขาเป็นบ้ากินยาตายตามประสาบ้าๆบอๆมีแต่ถนอมเท่านั้นเพียงคนเดียวที่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เด็กหนุ่มตายในป่าสแกแล้วก็มักจะมีคนเห็นไปว่าตอนเย็นๆค่ำๆหรือว่าตอนบ่ายๆที่เงียบคนนั้นมีใครคนหนึ่งมักจะนั่งหันหลังอยู่ในป่าสแกคนที่เห็นบางคนก็บอกว่าน่าจะเป็นผีเด็กหนุ่มที่กลายเป็นผีเฝ้าป่าสแกคนนั้นแหละมีอยู่วันหนึ่งตอนบ่ายๆหน้าแล้งเด็กเลี้ยงวัวคนหนึ่งวิ่งหน้าตื่นเข้ามาในหมู่บ้านระร่ำระรักบอกพ่อแม่บอกว่าเขาโดนผีหลอกผีมันเดินออกมาจากป่าสแกตัวแข็งทื่อเขากำลังนั่งเล่นอยู่ใต้ต้นไม้ผีนั่นเป็นผีผู้ชายหน้าบวมริมฝีปากบวมปลิ้นผีเด็กหนุ่มทำให้เด็กเลี้ยงวัวนี่เจ็บจนผมร่วงหัวโกรนสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวทั้งที่เด็กไม่ได้ไปทำอะไรให้เลยเด็กคนนี้ต้องเสียการเรียนไปปีหนึ่งถึงได้กลับมาเรียนต่อหลังจากที่ข้อยังชั่วแล้วพ่อแม่ของเด็กก็เจ็บใจไอ้ผีตัวนี้มากถึงกับไปตามหมอผีที่เป็นญาติกันมาจากทางอีสานเอามาจับดวงวิญญาณเข้าไปเรื่องนี้ทำให้สองตระกูลนี้ไม่ลงรอยกันมีเรื่องบาดหมางกันอยู่เป็นประจำตั้งแต่นั้นจนกระทั่งทุกวันนี้เรื่องราวที่เด็กหนุ่มกระทำต่อสาวใหญ่คือแม่ถนอมทั้งหมดนั้นถูกเก็บงำไว้เป็นความลับกับตัวแม่ถนอมนานหลายสิบปีจนวันเวลาล่วงเลยไปมากแล้วจึงแพร่งพรายออกมาทีละเล็กทีละน้อยจนสามารถประติดประต่อกันเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ได้ก็แม่ถนอมนั่นแหละเผลอตัวเล่าให้ลูกหลานแล้วก็คนใกล้ชิดฟังในวัยสูงอายุมากแล้วเรื่องนี้จึงได้เปิดเผยออกมาครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ